może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. To była, proszę Państwa, grupa Gaupa w utworze Gryt. To, co zresztą tydzień temu już też puszczałem, choć z innym utworem. Jest 4 minuty po godzinie pierwszej, co oznacza, że rozpoczęła się apteka nocna. Witam Państwa w gronie Ela Różycka, Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Dziś przez te dwie godziny, które spędzimy wspólnie, posłuchamy jak zwykle zwykle dużego rozrzutu, jeżeli chodzi o gatunki, style i lata, w których powstały różne utwory, które są na dzisiejszej setliście. Tak jak powiedziałem, rozpoczęła grupa Gałpa, bo to pytanie się pojawiało w paru mailach od Państwa. Jak nazywa się grupa? Grupa pochodzi ze Szwecji. Jest już w zasadzie, można powiedzieć, na dobrej drodze do osiągnięcia takiego zasięgu globalnego, bo te dźwięki, myślę, że są wyjątkowo oryginalne i już grupa ma swój styl, choć nie istnieje aż tak długo. A w drugiej pozycji przeskok do innych czasów, trochę innego gatunku, choć to wszystko oczywiście spina się estetycznie doskonale. Tres, Demnet i Brain Freeze. To była formacja Tres Demented, Brain Freeze, a przed nami, tak jak byście Państwo przejechali się przez północne regiony Kaszub, jest tam dużo miejsc, gdzie występują takie kopce, które nazywają się kurhanami, to są grobowce z epoki jeszcze przedpiastowskiej, prawdopodobnie z czasów w niektórych wypadkach określane na ponad 1000 lat, w niektórych na jeszcze starsze. No wiadomo, że to wszystko tworzyło się na przestrzeni. Być może była to inspiracja dla grupy Popsysze, która pochodzi z Trójmiasta, dzisiaj właśnie z utworem Kurhan. I tak 20 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Popsysze w utworze dosyć magicznym Kurham. Zresztą taka energia sama też zawsze biła z formacji, którą teraz posłuchamy. Zespół pochodzi z Bristolu. To jest w zasadzie jeden z filarów głównych trip-hopu. Massive Attack w jednym ze swoich największych przebojów, akurat nadających się idealnie na porę nocną, i T-Drop. No tak, proszę Państwa, to zawsze działa tak samo. Jest to pełny odlot, zawsze na propsie, Massive Attack i T-Drop. A przed nami się przeniesiemy do Krakowa z Bristolu, też miasta, w którym powstaje bardzo dużo dobrej muzyki. Nasi przyjaciele, grupa Stone Error, zresztą jak sama nazwa wskazuje, stanowiąca w Stoner Rocku. Dziś utwór Red Tank. To była grupa Stone Error, Red Tank, a przed nami już Jack White w jednym ze swoich zespołów The Dead Weather i Treat Me Like Your Mother. Your mother, you

Och tak, tego się słucha fenomenalnie. Bowery Electric i Lush Life. Zresztą będę do nich wracać, tym bardziej jeżeli będę oczywiście dla Państwa prezentował muzykę w nocnych audycjach, tak jak dzisiaj w Aptece Nocnej, w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz dedykuję tą piosenkę właściwie każdemu z osobna i wszystkim Państwu naraz. Get Out of Your i King of the North. Get out of your world i King of the North. Proszę Państwa, jest 40 minut po godzinie pierwszej. Ja przypomnę adres, na który możecie Państwo pisać do mnie maile, wysyłać propozycje muzyczne. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, na których oczywiście jestem. Występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem i tam też w komunikatorach możecie Państwo do mnie pisać. Zresztą z przyjemnością te wszystkie wiadomości czytam, odnoszę się do nich bezpośrednio na antenie. Może nie tak od razu, można powiedzieć, nachalnie wymieniam Państwa imiona czy nazwiska, bo uważam, że tego niespecjalnie w zasadzie powinno się coś takiego robić, ale oczywiście, jeżeli macie Państwo inne zdanie na ten temat, piszcie i poddawajcie to pod dyskusję, a przed nami coś, co myślę zawsze będzie na propsie, zawsze będzie pasowało do takich dźwięków, które były wcześniej, będą później. Bauhaus i Bela Lugosi's Dead. Jeden z bardziej ekscentrycznych wykonawców nowej fali, Peter Murphy ze swoją Bauhaus, znaczy ze swoją kapelą Bauhaus, w chyba najbardziej właśnie znanym utworze, jaki grupa zagrała, Bela Lugosi's Dead. Jest, proszę Państwa, za pół minuty godzina druga, a przed nami mały przelot dwupłatowcem w wykonaniu grupy Kiev Office.